وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tekrar selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kardeşlerim, hayırlı geceler. Geceniz hayırlı olsun. Allah Azze ve Celle zamanınızı bereketli kılsın. Bugün yine Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne Esiretun Nebeviyye isimli kitabının ikinci cildinin 87. sayfasından Hicret'in 2. yılında meydana gelen olaylar babından okumaya devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hicretin ikinci yılı olayları. Bu yıl içinde kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrildi. Ramazan ayı orucu farz kılındı. Malların zekatı ve fıtır zekatı, fıtır sadakası yani, farz olundu. Hata ile öldürmenin tesirlerini tasfiye için muakil teşri tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Osman bin Affan radıyallahu anhunun zevcesi Rukayye validemiz Bedir savaşının ardından vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep radıyallahu teala anha Mekke'den Medine'ye muhacir olarak geldi. Ali radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Fatıma ile hicretin ikinci yılında evlendi. Siyasi hareket anlaşmalar bazından yönlendiriliyor. Askeri hareket ise heyetler, seriyeler ve gazveler şeklinde kendini gösteriyordu. Bütün bunların sonucunda emniyet halkası genişlemişti. İslam devletinin nüfusu artmış, Müslümanlar Mekke ve Şam arasındaki bütün yolların hakimiyetini ellerine geçirmişlerdi. Bundan böyle Kureyş ticari kervanlarını Bedir'den sonra Irak yoluyla göndermeyi deneyecekti. Ama gene de Müslümanların eline düşeceklerdi. Bunların tabii bir sonucu olarak savaşlar çok şiddetli geçmeye başlamıştı. Siyer kitaplarında anlatıldığı şekilde bu yıl içinde yapılan antlaşmalar ve askeri hareketlerin anahtarları bunlardır. Bu seriye ve gazvelerin tarihleri hakkında siyer yazarları arasında ihtilaf vardır. Ancak bu ihtilaflar hiçbir şeyi ifade etmediği için üzerinde durmayacağız. İkinci yılın antlaşmaları. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelişinden 12 ay sonra Safer ayında gazveye çıktı. İbn-i Hişam rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ubade'yi Medine'de tahsildar olarak görevlendirdiğini söyler. İbn-i İshak, bunun Ebva gazvesi denilen Veddan'a varıncaya kadar olduğunu söylemiştir. İbn-i Cerir, Ebva gazvesine Veddan gazvesi de denildiğini kaydetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu gazvedeki hedefi Beni Damre bin Bekir bin Abdümenaf bin Kinane idi. Hedef buydu. Damre oğullarının o zaman başkanı olan Yahşa bin Amr Eddameri de bu anlaşma Eddameri ile bu anlaşma yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda hiçbir müdahale ile karşılaşmadan Medine'ye döndü. Safer ayının sonunu ve Rebiul Evvel ayını Medine'de geçirdi Resulullah aleyhissalatü vesselam. İbn-i Hişam der ki rahimahullah, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çıktığı ilk gazveydi. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın ilk çıktığı gazve bu gazveymiş. İbn-i Kesir İbn-i İshak'tan naklen şöyle der. Yenbu içlerine çekildi. Cemaziyel evvel ve cemaziyel ahirin birkaç gecesini burada geçirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Müdlic oğulları ve Damre oğullarının müttefikleri ile anlaşma yaptı. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye döndü ve yolda hiçbir müdahale ile karşılaşmadı. Askeri harekatlar bahsi. Bu yıl içinde şu olaylar olmuştur. 1. Ebva ya da Veddan gazvesi. Hicretin ikinci yılı Safer ayında Veddan'a sefer düzenlenmiştir. Veddan, Mekke, Medine ve Rabık arasında Medine'ye 29 mil uzaklıktadır. Ebva ise Veddan yakınlarında bir yerin ismidir. Er-Rahik el-Maktum adlı eserinde yazar şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yerine Sa'd bin Ubade'yi bıraktıktan sonra özellikle muhacirlerden oluşan 70 kişiyle birlikte yola çıktı. Amaç Kureyş'e ait olan bir kervanın yolunu kesmekti. Veddan'a varıncaya kadar hiçbir müdahale ile karşılaşmadılar. Bu gazvede Damre oğullarının o zamanki reisi olan Mahşiyyi bin Amr ed-Damri ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın metni de şöyledir. Bu hitap Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'dan Damre oğullarınadır. Onların malları ve canları emniyettedir. Allah Azze ve Celle'nin dini ile savaşmadıkça devamlı olarak herhangi bir savaşa yardım edilecektir. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yardıma çağırırsa onlar icabet edeceklerdir. Bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın çıktığı ilk gazve olmuştur. 15 gece orada kalmıştır. Sancakları beyazdı. Sancaktar ise Hamze bin Abdülmuttalib radıyallahu anhu idi. 2. Buat gazvesi. Hicretin ikinci yılı Rebi'ul Evvel ayında Eylül 623 miladi senesinde olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde Ümeyye bin Halef el-Cumahi'nin ve Kureyş'ten 100 erkeğin ve 2500 devenin bulunduğu kervanın önünü kesmek için ashabından 200 kişiyle gazveye çıkmıştı. Radva tarafından, Radva ve Buat, Medine'ye 4 posta mesafesinde iki dağ verilen isim. Radva tarafından Buat'a hiçbir müdahale ile karşılaşmadan vardılar. Bu gazvede Medine'de yerine Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'yu vekil olarak bıraktı. Sancak beyaz, sancaktar Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu idi. 3. Safvan gazvesi. Hicri 2. yılın Rebi'ul Evvel ayında olmuştur. Eylül 623 miladi senesinde. Kürz bin Cabir el-Fihri, müşriklerden oluşturduğu hafif kuvvetlerle Medine otlaklarına saldırdı. Bazı hayvanları gasp etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 70 kişiyle birlikte onları kovalamak üzere yola çıktı. Bedir nahiyesinde Seffan denilen vadiye vardı. Ancak Kürz ve arkadaşlarına rastlayamadı ve savaş olmaksızın geri dönüldü. Bu gazve birinci Bedir gazvesi olarak da adlandırılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazvede Medine'de Zeyd bin Harise'yi radıyallahu anhu yerine vekil bırakmıştır. Sancak beyaz, sancaktar Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhudur. 4. Zil-Uşeyre gazvesi. Hicretin ikinci yılı Cemaziyel-Evvel ve Cemaziyel-Ahir aylarında olmuştur. Ekim-Kasım ayları 623 miladi senesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 150 kişiyle beraber hareket etti. Muhacirlerden 200 kişiyle de çıktığı söylenir. Kimse bu çıkışa karşı gelmedi. Şam'a gitmekte olan Kureyş kervanının yolunu kesmek için beraberlerinde 30 deve olmak üzere Resulullah ve arkadaşları yola çıktılar. Mekke'den gelen habere göre kervanda Kureyş'e ait mallar bulunuyordu. Zül-Uşere'ye vardıklarında kervanın kendilerinden birkaç gün önce geçtiğini gördüler. İşte bu kervan Şam dönüşünde ele geçirilmek üzere kendisi için yola çıkılan ve Büyük Bedir gazvesi için bir sebep teşkil eden kervandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu gazveye çıkışı Cemaziyel-Evvel başlarında, dönüşü ise İbn-i İshak'ın rahimahullah'ın ifadesine göre Cemaziyel-Ahir ayının başlarında olmuştur. Yani hemen hemen bir ay sürmüştür. Siyer yazarlarının bu gazvenin ayını tayin konusunda düştükleri ihtilafın sebebi de bu olmalıdır. Bazıları bu gazveyle Veddan gazvesinin aynı gazve olduğunu söylerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazvede Damre oğullarından müttefikleri olan Müdlic oğullarıyla düşmanlık yapmama anlaşması yapmıştır. Bu gazvede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yerine Ebu Selma bin Abdülesed el-Mahzumi'yi bıraktı. Bu gazvenin sancağı beyaz ve sancaktarı da Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anhu idi. 5. Nahle seriyesi. Hicri 2. yılın Recep ayında, miladi 624 senesi Ocak ayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cahş el-Esedi'yi Nahle'ye muhacirlerden 12 kişiyle birlikte gönderdi. Her iki kişi bir deveye binmişti. 6. Hicri 2. sene Ramazan ayının 17. gününde Bedir Savaşı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den çıkışı Ramazan'ın 8'ine ya da 12'sine rastlıyordu. 7. Er-Rahik'te şöyle denilmiştir. Bedir'den sonra Medine'den Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan haberlere göre Gatafan kabilesinden Süleymoğulları Medine'ye saldırmak için kuvvetlerini topluyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derhal 200 atlı ile bu toplanmakta olan kabilelerin üzerine gitti. Kedir denilen yerdeki evlerine vardı. Kedir, Süleym oğullarına ait Necid'den önceki bir suyun ismidir. Süleym oğulları vadide 500 deve bırakarak kaçtılar. Medine ordusu bunlara el koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5'te birini çıkardıktan sonra bunları taksim etti. Her bir kişiye iki deve düştü. Adı Yesar olan bir de köle vardı. Onu da Resulullah aleyhissalatü vesselam azat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o bölgede 3 gün kaldı. Sonra Medine'ye döndü. Bu gazve hicretin ikinci senesi Şevval ayında Bedir'den döndükten 7 gün sonra olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazvede Medine'de yerine Seba bin Urtufa'yı bırakmıştır. İbn-i Ümmü Mektum radıyallahu anhumu da yerine vekil olarak bıraktığı söylenir. 8. gazve hicretin 2. yılı Şevval ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kaynuka oğullarını akitlerini bozmaları üzerine muhasara etmesidir. Onlar da verdiği hükme razı oldular ve Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından Şam'a sürgün edildiler. 9. Bu yıl içinde Umeyr bin Vehbel Cumahi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme suikast yapmaya yeltendi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gizli emellerini öğrenince niyeti açığa çıktı. O da İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. 10. Hicri 2. yılda Sevk gazvesi olmuştur. Bu, Bedir'in intikamını almaya çalışan Kureyş'i püskürtme hareketiydi. Er-Rahik'te şöyle denilmiştir. Bunun hikayesi şöyledir. Safvan bin Umeyye, Yahudiler ve münafıklar entrikalar çevirmek, komplolar yapmak düşüncesindeyken Ebu Süfyan riski az, gösterişi fazla bir şey yapmak istedi. Kavmi arasındaki yerini koruyabilmek için bu düşündüğünü acilen yapmak zorundaydı. Muhammed Aleyhisselam'a karşı başarı kazanamayıncaya kadar cünüplükten dolayı başına su dokundurmayacağına dair yemin etmiş, adak adamıştı. Yeminini yerine getirmek için 200 atlı ile yola çıkmıştı. Medine'ye 12 mil uzaklıkta Niyep denilen dağın yanındaki bir ırmağın başında konakladı. Açıkça Medine'ye saldırmaktan da korkuyordu. Korsanların yaptıklarına benzer şeyler yapmaya kalkıştı. Geceleyin karanlıkta gizlenerek Medine'nin kenar mahallelerine girdi. Huyey bin Ahtab'a geldi. Ondan kapısını açmasını istedi. Ancak o çekinip korktuğu için bunu kabul etmedi. Bu defa Sellam bin Mişkem'e gitti. O, Nadir oğullarının efendisi ve hazinelerin bekçisiydi. Ondan evlerine girmek için izin istedi. O da girmesine izin verdi. Ona içki sundu. Ona bazı bilgiler ve haberler verdi. Sonra Ebu Süfyan gecenin geç vakitlerinde dışarı çıktı. Arkadaşları gelince onlardan müfreze gönderdi. Medine'nin Ureyd denilen mahallesine saldırdılar. Orada hurma ağaçlarından yapılmış surları yakıp yıktılar. Ensardan birini ve ekim sürüm işlerinde ona yardım eden ortağını öldürdüler. Ve gerisin geriye Mekke'ye kaçtılar. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Ebu Süfyan ve arkadaşlarını kovalamak için acele hareket etti. Ne var ki Ebu Süfyan ve arkadaşları olanca süratleriyle kaçmışlardı. Kaçarken de hafiflemek için beraberlerinde getirdikleri azık ve gıda maddelerinde bırakıp atmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Karkaratül Kudur denen yere vardı. Karkaratül Kudur maden tarafından Medine'ye 8 posta mesafesinde olan bir yerin ismidir. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam geriye gelerek oradan ayrıldı. Müslümanlar kafirlerin attıkları gıda maddelerini topladılar. Uzaktan uzağa yapılan bu gazve Selik gazvesi diye adlandırılır. Hicretin ikinci yılında Zilhicce ayında Bedir'den iki ay sonra olmuştur. Bu gazvede Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin yerine Ebu Lübabe bin Abdülmünzir kalmıştı. Bu şekilde hicretin ikinci yılını en çetin askeri ve siyasi hareketlerin iç içe olduğu, Müslümanların inşa ameliyesinin gerçekleştirildiği bir yıl olarak görüyoruz. Bu yıl içinde Müslümanlar sürekli bir askeri harekatın içinde olmuşlardı. Askeri harekatla birlikte siyasi hareketler, düşmanlardan gelebilecek kötülüklerin yolunu kesmek ya da anlaşmaları bozdukları zaman onları cezalandırmak şeklinde görülüyordu. Bu şekilde birlik sağlanmaya, İslam teşriğinin bütün boyutlarıyla realite ve bölge topraklarına kök salması için yollar aydınlanmaya başlamıştı. Bu yıl içinde elde edilen zaferler nedeniyle Medine müşrikleri İslam'a girmeye başladılar. İçlerinde yalandan Müslüman olanlar olmakla beraber gerçekten İslam'ı kabul edenler de vardı. Bu noktada Medine-i Münevvere'de nifak olayları da gündeme gelmiş oluyordu. Siyasi ve askeri hareketler sebebiyle şu gerçeği anlıyoruz. İktidar, devlet ve siyaset daima uyanık olmaya, sebeplere sarılmaya ve herhangi bir saldırı karşısında kendisini koruyacak hazır kuvvete ihtiyaç duymaktadır. Bütün bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en çarpıcı bir şekilde gözlemliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonradan neshedilmiş olan bazı davranışları da olmuştur. Ancak göz önüne alınması gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde yürüdüğü genel sünnet çizgisidir. Sürekli hareket ve devamlı antlaşmalar çağdaş İslami hareketin göz önünde bulundurması gereken iki önemli noktadır. Şura, fetva ve İslam'ın yüksek menfaatleri de aynı anda dikkate alınacaktır. Siyasi ya da askeri bir görevde çalışanlar bunu daha çok net olarak bilirler. Savaşta başarı, düşmanın yardım yollarını kesmekten geçer. Bu yapılabildiği, düşmanın yardım yolları tutulabildiği ve yeterince güç toplanabildiğinde başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu tip işlerde askeri ya da siyasi komutanın başarısı ve dehası ortaya çıkar. Siyasi ve askeri alanda çok az lider var ki hata işlemeden bu özellikleri bütünüyle gerçekleştirmeye muvaffak olmuştur. Davet ya da risalet sahibi olan kişi bunları yaparken davranış ve yaptıklarını davet ve risaletine uygun olarak yapacaktır. Bunu başarabilen lider sayısı ise çok sınırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuları en mükemmel bir biçimde gerçekleştirmiştir. Bu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bu şerefe bir başkası sahip olamamıştır. Ve hiçbir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar da güzel örnek olamayacaktır. Bütün askeri ve siyasi yetkililer orduların ve milletlerin hayatında iç ve dış hareketin önemini anlarlar. Aynı şekilde bilinçlendirme, terbiye ve kültür olayının önemini de kavrarlar. Ancak çok azı bütün bu manaları birleştirmeyi ve uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeyi başarırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu manaları en mükemmel bir biçimde gerçekleştirmiştir. Zaten o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın azze ve celle Resulü olmasaydı bunlar da gerçekleşemezdi. Bu yıl içinde meydana gelen olaylar daha sonraki dönemlerde gelecek Müslümanlara örnek olacak model olaylardır. Bu manaların bütün boyutlarını birçok kişi bilemez. Ancak kitap ve sünnetin naslarını iyice anlamış, özümlemiş ve siyer etütlerini çok iyi bir şekilde kavramış kimseler anlayabilirler. Birçok siyer konuları hadis kitaplarında dağınık olarak verilmektedir. Biz bu kitapta küçük ve büyük bütün olaylardan ve hükümlerden söz etmiyoruz. Burada en önemli olaylar üzerinde durmakla yetiniyoruz. Evet, Abdullah bin Cahş radıyallahu anhunun seriyesi. Taberani rahimahullah, Cündeb bin Abdillah radıyallahu anhüden rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grup yani 5-10 kişi gönderdi. Onların başında da Ebu Ubeyde radıyallahu anhu vardı. Ebu Ubeyde hareket etmek için kalktığında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan şevk ve yakınlığından dolayı ağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu geri bıraktı. Onun yerine grubun başında Abdullah bin Cahş'ı gönderdi radıyallahu anhu. Ona bir mektup yazdı ve şu yere varmadan mektubu okumamasını emretti. Ve dedi ki, arkadaşlarından kimseyi seninle birlikte gelmeye zorlama. Mektubu okuduktan sonra geri istedi ve Allah ve Resulünü işitir ve itaat ederiz dedi. Arkadaşlarına da durumu bildirdi. Onlara mektubu okudu. İki kişi geri döndü. Diğerleri kaldı. İbn-i el-Hadrami'ye rastladılar ve onu öldürdüler. O günün Recep yahut da Cemazi aylarından bir gün olduğunu bilmiyorlardı. Müşrikler Müslümanlara, siz haram ayda adam öldürdünüz dediler. Allah-u Teala Azze ve Celle, sana haram ayından, onu savaştan soruyorlar. Bakara suresi 217. ayeti kerime. Allah Azze ve Celle inzal buyurdu. Bazıları günah işlemiş olmasalar bile kendilerine bir ecir verilmeyeceğini söylediler. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Onlar ki inandılar, güç ettiler. Allah Azze ve Celle yolunda savaştılar. İşte onlar Allah Azze ve Celle'nin rahmetini umarlar. Allah Azze ve Celle çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bakara suresi 218. ayet-i kerime. Taberani rahimahullah, Zeyd radıyallahu anhüden rivayetle, İslam'da ilk çekilen sancak, Abdullah bin Cahş'ın sancağı, İlk beşte biri ganimet olarak dağıtılan mal da Abdullah bin Cahş'ın radıyallahu anhunun elde ettiği ganimettir, maldır demiştir. Evet, yukarıda zikredilen hadislerden çıkarılacak dersler ve öğütler. Biz Abdullah bin Cahş'ın radıyallahu anhu bu seriyesinden önce başka seriyeler olduğunu görmüştük. Gene bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın komuta ettiği Uşeyra gazvesi olduğunu da biliyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen Abdullah bin Cahş'ın radıyallahu anhu bu seriyesinin tarihte çok büyük önemi vardır. Bunun önemi, haram aylarında savaşın haram olduğu fikrinin aşılmasına zemin hazırlamış olmasından gelmektedir. Bundan sonra sahabe ileriye doğru atılımlarda bulunmuş ve bütün günlerinde cihad eder olmuşlardır. Eğer haram aylarda savaşın haram olduğu şeklinde yerleşik kanaat, fikri sabit olarak devam etseydi, bu sene Müslümanlar yara alacaklardı. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram ayların Araplar üzerindeki kutsiyetini düşünüyor, bu aylarda savaştan kaçınmak şeklindeki genel görüşü gözetiyordu. Bazıları ise savaşın haram aylarda olmasının neshedilmesinin daha sonra olduğunu düşünürler. Ama gerçek öyle değildir. Profesör Muhammed Gazali bu olaya ilişkin şu yorumlarda bulunur. Müslümanları itham etmek için fırsat bulmuşlardı. Onlara göre Müslümanlar haram kılınan şeyi helal kılmışlardı. Bu konuda söylentiler çoğalmıştı. Öyle ki bu söylentileri kökünden kazımak ve Abdullah'ın müşriklere karşı sürdürdüğü bu cihadı teyit etmek için vahiy nazil olmuştu. Sana haram ayından, onda savaştan soruyorlar. De ki, onda savaş büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah'ın yolundan çevirmek, Celle Şanuhu, Allah'a Azze ve Celle ve Mescid-i Haram'a karşı nankörlük etmek, halkını ondan yani Mekke-i Mükerreme'den sürüp çıkarmak, Allah Azze ve Celle'nin yanında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha büyük bir günahtır buyurulmuştur. Bakara suresi 217. ayet-i kerime. Müşriklerin kopardığı yaygaranın sebebi Müslüman savaşçıların kalplerine şüphe tohumları etmekti. Şüphe tohumları serpmekti. Halbuki onlar her türlü kutsal değeri çiğneyerek savaşmış ve Müslümanları ortadan kaldırmaya çalışmışlardı. Şimdi ise bu yaygarayı koparıyorlardı. Onlar peygamberlerini öldürmeyi ve mallarını gasp etmeyi kararlaştırdıkları zaman Müslümanlar haram beldede oturmuyorlar mıydı? Anlaşılan bazı kimseler işlerine geldikleri zaman konuları rafa kaldırıyor, düşünmek bile istemiyorlardı. Gerçekten onlar için geçerli olan adetler kendilerine dönük menfaatin gerektirdiklerinden başka bir şey değildi. Allah Azze ve Celle çok açık bir şekilde müşriklerin haram şehir yani kutsal belde olan ya da haram ay gibi bir problemleri olmadığını, onların esas gayelerinin Müslümanları ortadan kaldırmak ve dinlerinin hakim olmasına mani olduğunu bildiriyordu. Onlar yapabilselerdi, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Ayet-i kerimesi bunun en güzel delilidir. Bakara suresi 217. ayet-i kerime. Sonra Müslümanları bu azgın kuvvetler önünde hezimete uğramaktan ve Allah Azze ve Celle'nin onları şereflendirdiği bir imanda ifrata varmaktan sakındırmıştır. Onların dünya ve ahiret saadetlerinin bu iman üzere olmalarına bağlı olduklarını söylemiştir. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Bakara suresi 217. ayet-i kerime. Kur'an, Abdullah ve arkadaşlarının yaptığını doğrulamıştır. Radıyallahu teala anhum ecmain. Onlar ki, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emirlerini emanet ve cesaretle yerine getirmişler ve düşman topraklarında geniş mesafeler kat etmişlerdir. Bunu da hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın sonsuz bir itaat duygusu içinde yapmışlardır. Nasıl bu durumda korkutulup cezalandırılırlardı? Allahu Teala Azze ve Celle onlar için şöyle buyurmuştur. Onlar ki inandılar, göç ettiler, Allah yolunda savaştılar Celle Şanuhu. İşte onlar Allah'ın Azze ve Celle'nin rahmetini umarlar. Allah Azze ve Celle çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bakara Suresi 218. Ayet-i Kerime. Kur'an, Müslümanlar ve düşmanları üzerinde derin etkileri olan bu seriyenin kahramanları hakkında fikir beyan eden azgın müşriklere hiçbir şekilde fırsat vermemiştir. Daha önceki seriyelere katılanların çoğunluğu muhacirlerden olurken, artık bu heyetlere muhacirler ve ensar birlikte gönderilmeye başlanmıştır. Artık çetin mücadelenin süreceği ve yorgunlukların çoğalacağı inancı artarken, mücadelenin müstehap olduğu ve beraberinde er ya da geç hayırlar getireceği fikri de yerleşmeye başlamıştı. Bölgenin ticareti artık Müslümanların kontrolü altındaydı ve müşrikler bütün kötülüklerinin karşılığını ödemek zorundaydılar. Mekke artık bunu çok iyi biliyordu. Atmosfer bu şekilde yayılıp genişliyor ve iki grup arasındaki ayrılık da giderek artmış oluyordu. Sanki bu şiddetli olaylar, ilahi takdirin bir ay sonra hazırlayacağı olayların başlangıcıydı. Mekke'nin bütün erkekleri ve Medine halkının hayırlıları beklenmeyen bir randevuda Bedir'de buluşacaklardı. Size savaş yazıldı, farz kılındı. Bakara Suresi 216. Ayet, Abdullah bin Cahş'ın radıyallahu anhum ecmain seriyesinden bahseden, sana haram ayından, onda savaşmaktan soruyorlar. Bakara Suresi 217. ayeti kerimeden önce nazil olmuştur. Burada hiçbir zorlama ya da yükümlülük olmaksızın kıtal, yani savaş ayetiyle Enfal Suresi arasında bir irtibat kurmak gerekir. Gerçi hoşunuza gitmez ama size savaş yazıldı, yani farz kılındı. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda kötü olabilir. Bakara Suresi 216. ayeti kerime ve Enfal Suresi'ndeki nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin Azze ve Celle seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir takımı bundan hoşlanmıyordu. Enfal Suresi 5. ayeti kerime. Bedir gazvesi savaşın farz olmasındaki hikmetin mihengi olmuştu. Savaş İnsan nefsi için hoşlanılmayan bir şey de olsa, onda ehli iman için nice hayırlar vardır. Bedir bunun ispatıdır. Pek çok hayırlar Bedir gazvesi sonrasında kendini göstermiştir. Doktor Muhammed Ebu Faris, seriyelerin ve yoklama gruplarının gönderilmesinin faydaları hakkında şunları söylemiştir. Muhacirlerin kendi nefislerinde dış planda mazlum oldukları, kendi topraklarından kovuldukları ve mallarının müsaade edildiği, düşünce, söz ve ibadet hürriyetinden mahrum bırakıldıkları şeklindeki problemleri canlı ve daima gündemde tutulmuştu. Bunun tabii bir neticesi olarak haklı davalarını başkalarına duyurabilmek için özellikle kendi içlerinde yaşatmaları gerekiyordu. Bu gelişmelerden sonra Kureyş ekonomisi bozulmuş ve bu ekonomi Müslümanlar tarafından kontrol altına alınmıştı. Ticaret Kureyş'in can damarıydı. Müslümanlar ise Kureyş'in ticaret yollarını ele geçirmişler, ancak böylelikle bazı haklarını geriye alabilmişlerdi. Kureyş askeri güç bakımından zayıflatılmıştı. Kureyş'in savaşçıları arasında korku ve endişe rüzgarları estirilmişti. Kureyş'in yüksek şan ve şerefine şiddetli ve öldürücü darbeler indirilmişti. Muhacirlerin korku duvarını yıkıp müşriklerin kalplerine korku salması ve maneviyatlarının kırılması ve her hareketlerinin kontrol altına alınması Müslümanların moral ve maneviyatlarını yükseltmişti. Muhacirler üzerinde savaşıp vuruşacakları toprağı iyice tanımışlardı. Yoklama heyetleri ortaya çıkmış, askerler nezdinde planlama, tatbikat, savaş becerisi ve terbiyesi kazanılarak pratik alışkanlıklara sahip olunmuştu. Ayrıca Müslüman erkekler kendilerini tanımak, güçlerini keşfetmek gibi bir fırsata da kavuşmuş olmuşlardı. Bu heyetler sebebiyle Medine içindeki dahili düşmanı korkutmak ve harici düşmanların cephesini zayıflatmak imkanı elde edilmişti. Ayrıca düşmanın gücünü sınamak gibi avantajlar da sağlanmıştı. Kıblenin değiştirilmesi mevzusu. Bu konuda Er-Rahikul Maktum adlı eserde şunlara yer veriliyor. Hicretin ikinci yılında Şaban ayında Şubat 624 miladide Allah Celle Şanuhu kıblenin Beytül Makdis'ten Mescid-ül Haram'a doğru çevrilmesini emretti. Allahu Teala Azze ve Celle Yahudilerden Müslümanların safına geçmiş olan zayıf ve münafıkları kendi aralarında infiale uğratmak ve bu şekilde Müslümanlardan ayrılmalarını ve oldukları yere dönmelerini sağlamak için yapmıştır. Bu şekilde Müslümanların safları hile ve hıyanetten arınmış olmuştur. Kıblenin değiştirilmesinde yeni bir dönemin başladığına dair çok ince, zarif bir işaret vardır. Bu dönem, Müslümanların bu kıbleyi ele geçirinceye kadar bitmeyecek bir dönemdi. Ya da bir kavmin kıblesinin düşmanlarının elinde olması kabul edilemeyecek bir durumdu. Ne pahasına olursa olsun bir gün onu düşmanların elinden kurtarmak gerekiyordu. Allah Azze ve Celle Beytül Makdis'i de Yahudilerin elinden kurtarmayı bize nasip etsin. Buhari rahimahullah El-Bera bin Azib radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 16 ay yahut 17 ay Kudüs'teki Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı. Fakat her zaman kıblesinin Kabe olmasını arzu ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru ilk namazını yahut ikindi namazını kıldı. Bir cemaat de onunla birlikte kıldılar. Ondan sonra onunla birlikte namaz kılanlardan biri çıktı ve bir mescitte bulunan bir cemaate onlar namaz kılarlarken uğradı onlara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldığımı Allah azze ve celle için şehadet ederim dedi. Bu şehadet üzerine o cemaat namazlarını bozmadan oldukları gibi Kabe'ye doğru döndüler. Kardeşlerim, bu olay bize haber-i vahidin zan ifade etmediğini, sıhhat ifade ettiğini ne yapar? En güzel şekilde bildirir. Bir başka rivayette şöyle denilmiştir. Kıble değiştirilmeden evvel ilk kıbleye doğru namaz kılarak vefat etmiş, öldürülmüş bir takım insanlar vardı. Biz bunlar hakkında ne diyeceğimizi, nasıl bir hüküm vereceğimizi bilemedik. O zaman Allah Azze ve Celle şu ayeti kerimeyi indirdi. Allah Azze ve Celle sizin imanınızı zayi edecek değildir. Bakara suresi 142. ayet-i kerime. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıblesinin Kabe'ye yöneltilmesini arzu ederdi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah Celle Şanuhu, biz yüzünü çok kere göğe doğru evirip çevirdiğini muhakkak görüyoruz. Şimdi seni herhalde hoşnut olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Namazda yüzünü artık Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler! Siz de nerede bulunursanız namazda yüzlerinizi o yana döndürün. Bakara suresi 144. ayeti kerimesini indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kabe tarafına yöneldi. Bunun üzerine insanlardan bir takım beyinsizler, ki onlar Yahudilerdi, Allah onlara lanet etsin, Müslümanları üzerinde durdukları kıblelerinden çeviren nedir dediler. Dedi ki, de ki doğu da Allah'ın, batı da. O kimi dilerse onu dosdoğru yola iletir. Bakara suresi 142. ayeti kerime bu şekilde nazil oldu. Tirmizi de rahimahullah şu hadisi tahric etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 16 ay yahut 17 ay Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı. Fakat her zaman kıblesinin Kabe ciheti olmasını arzu ederdi. Allahu Teala Azze ve Celle şu ayeti kerimeyi indirdi. Biz yüzünü çok kere göğe doğru evirip çevirdiğini muhakkak görüyoruz. Şimdi seni herhalde hoşnut olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Namazda yüzünü artık Mescid-i Haram tarafına çevir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hemen Kabe tarafına yöneldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu arzuluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru ikindi namazını kıldı ve Beytül Makdis'e doğru. Onlarla birlikte namaz kılanlardan biri onlara, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldığına Allah için şehadet ettiğini söyledi. Bunun üzerine o cemaat namazda iken Kabe'den tarafa döndüler. Nesai de rahimahullah şu hadisi tahric etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 16 ay Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı. Sonra Kabe'ye yöneldi. Sonra onunla namaz kılanlardan biri Ensar'dan bir topluluğa uğradı ve onlara, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru yöneldiğine şehadet ederim dedi. Bunun üzerine o cemaat Kabe'ye doğru yöneldiler. Taberani rahimahullah Tuvalete binti Esleme radıyallahu anha'dan şöyle rivayet etmiştir. Biz Beni Hariselerin yanında namaz kılıyorduk. Kıbti oğullarından Abbad bin Bişt dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Haram'a ve Kabe'ye yöneldi. Bunun üzerine erkekler kadınların yerine, kadınlar da erkeklerin yerine geçti. Namazın iki rekatını Kabe'ye doğru yönelerek kıldılar. Taberani, Sehl bin Sa'd radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyordu. Kıble Kabe'ye doğru çevrilince bir adam Kuba ehline gitmek için yola çıktı. Onları sabah namazını kılarken buldu. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru kılınmasını emrettiğini söyledi. Kabe'ye yönelinceye kadar yönlerini çevirdiler. Yani emre hemen ne yaptılar? İcabet edip itaat ettiler. Evet. Bu hadislerden alınacak dersler ve öğütler. Üstad Ebu'l-Hasan en-Nedvi şöyle der. Müslüman Araplar Kabe sevgisi üzerine büyümüştür. Bu sevgi onların iliklerine kadar işlemiştir. Kabe'yi salt bir ev olarak ya da İbrahim Aleyhisselam'ın veya İsmail Aleyhisselam'ın yaptığı bir ev olarak düşünmüyorlardı. Kabe'ye yönelmek onların en büyük arzusu idi. Namazın Beytül Makdis'e doğru kılınması Müslümanlar için çok zor bir sınav olmuştu. Ancak onlar işittik ve itaat ettik. Rabbimizin katından her şeye iman ettik demişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek ve Allah azze ve celle'nin emirlerine uymaktan başka bir şey düşünmüyorlardı onlar. Bu itaat adet ve heveslerine uysun ya da uymasın hiç fark etmiyordu. Allah azze ve celle onların kalplerini takva ile doldurup ve emirlere teslim olma hususunda imtihan edince Resulullah ve Müslümanlar Kabe'den yüz çevirip Beytül Makdis'e yönelmişlerdi. Kur'an şöyle diyor. Böylece sizi bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olsun. Biz peygambere uyanı ökçesi üzere geriye dönenden ayıralım diye eskiden yöneldiğin Kabe'yi kıble yaptık. Bu Allah Azze ve Celle'nin yol gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Bakara suresi 143. ayeti kerime. Kıblenin değiştirilmesinin siyasi, askeri, dini ve tarihi olmak üzere pek çok boyutları vardır. Siyasi boyut olarak Arap Yarımadası'nı hadiselerin merkezi haline getirmesidir. Tarihi boyut ise dünyayı İbrahim Aleyhisselam'ın bıraktığı Arap mirasına bağlamış olmasıdır. Askeri boyutu da Mekke'nin fethi ve Mescid-ül Haram'daki fıtrata aykırı olan konuma son vermeye zemin hazırlamasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yaptığı gazvelerin sayısı babı. Bukhari rahimahullah, Ebu İshak, Amr bin Abdillah radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Ben Zeyd bin Erkam'ın yanında idim. Kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gazalarından kaçında bizzat bulunup savaşmıştır diye soruldu. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu 19 gazada diye cevap verdi. Sonra Zeyd'e sen kaç gazada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında beraberce bulundun denildi. O da 17 dedi. Ben bunların hangisi ilk gazaydı dedim. Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu Useyre yahut Useyre gazası dedi. Şube rahimahullah ben Katade'ye bu ismi zikrettim de o Useyre şeklinde söyledi demiştir. Şeyhan yani Bukhari ile Müslim rahimahumullah Büreyde radıyallahu anhu'den şu şekilde rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 19 gazveye gitmiş, bunların 8'inde bizzat savaşmıştır. İbn-i Hacer de rahimahullah bu gazvelerin 19 olduğunu söylemiştir. Gazvelerle kastettiği Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat savaşmış olsun yahut da olmasın çıktıkları gazveler kastedilir. Ancak Ebu Yali'nin Ebu Zübeyir'den o da Cabir'den rivayet ettiğine göre gazvelerin sayısı 21'dir. İsnadı sahih, aslı ise Müslim'dendir. Buna göre Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu iki tanesini atlamış olacaktır. Bunların Ebuva ve Buat gazveleri olması muhtemeldir. Bu gazveler onun küçüklüğünde yapıldığı için onun bilmiyor olması ihtimali vardır. Müslim'de şu ifade ile varit olan hadis de bunu teyit etmektedir. Dedim ki, onun ilk katıldığı gazve hangisidir? Dedi ki, Uşeyr yahut da Uşeyre gazvesi. Uşeyre gazvesi ise bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üçüncü gazvesidir. Demek ki ilk ikiyi ne yapmış? Küçüklüğünden dolayı atlamış. Ama İbnü't-Din bu konudaki açıklaması ise şöyledir. Zeyd bin Erkam'ın radıyallahu anhu sözü kendisinin ilk katıldığı gazve olduğu için böyle söylediğini gösterir. O şöyle demiştir. Dedim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin senin de birlikte olduğun ilk gazvesi hangisidir? Uşeyr dedi. Bunda iki ihtimal var. Ya ondan sonraki iki gazveyi bilmiyor ya da iki gazveyi bir tek gazve olarak sayıyor. Musa bin Ukbe de rahimahullah şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat 8 gazvete savaştı. Bedir, sonra Uhud, sonra Ahzab, sonra Mustalak, sonra Hayber, sonra Mekke, sonra Huneyn, sonra Taif. Musa bin Ukbe radıyallahu anhu Kureyza gazvesini saymamıştır. Çünkü bunun akabinde olduğu için Ahzab'la birlikte onu saymıştır. Diğerleri ise Ahzab hezimetinden sonra tek tek vaki oldukları için ayrı ayrı sayılmıştır. Zeyd bin Erkam ve Cabir'in radıyallahu teala anhuma sözü bu şekilde aynı manada birleşmiş olur. İbn-i Said rahimahullah bunu daha da genişletmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat çıktığı gazvelerin sayısını 27 olarak belirtmiştir. Vakidi de bu görüşü kabul etmiştir. İbn-i İshak'ın da söylediğine uygundur. Ancak o, Vadil Kura'yı Hayber'den ayırmamıştı. Süheyli de rahimahullah buna işaret etmiştir. 6 tane fazlalık da bu kabildendir. Abdurrazzak'ın rahimahullah sahih bir isnatla Said bin el-Müseyyib'den tahric ettiği de buna hamlolunabilir. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 24 gazveye katıldı demiştir. Yakub bin Süfyan, Selme İbni Sebib'den, o da Abdurrezzak'tan tahric etmiş ve sonra fazlalık olarak Said'den önce 18, sonra da 24 söylediğini zikretmiştir. Zühri de rahimahullah, vehim mi etti yoksa sonradan bir şey mi işitti bilemiyorum demiştir. Zeyd bin Erkam'ın radıyallahu anhu o sözü hangi sebepten ötürü söylediği hususundaki sözleri birleştirmek gerekir. Allah Azze ve Celle en iyiyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği heyetler ve seriyeleri İbn-i İshak 36, Vakidi ise 48 olarak belirtmiştir. İbnül Cevzi telkihte 56 olduğunu söylemiştir. Mes'udi ise 60 olarak kabul etmiştir. Şeyhimiz Nuzum el-Sire'de 70'ten fazla saymıştır. Hakime ve İklil'e göre de bunlar 100'ün üzerindedirler. Onların gazveleri de bu sayıya katmış olmaları ihtimali vardır. İnsanlık tarihinin bu dönemi insanları yapılan işler ve her şeyiyle insanlığa insanlığı dehşete düşüren dönemdir. Her gün yenilenen ve her gün yeniden dirilen İslam ümmetinin ortaya çıkması da bunun bir kanıtıdır. Bu dönem, bu dünyaya daima genişleyen, yayılan, hidayete götüren İslam'ı hediye etmiştir. Köhne dünyayı tek ve bir olan Allah Azze ve Celle'nin hidayetine kavuşturmuştur. Evet kardeşlerim, bu gecede İslam tarihi hususundaki dersimiz bu kadarla ne yapsın? Yeterli olsun.